Kya, pigin diani liye. Dana luwa wande siye ni mpe ni mjia mampundi, Yesu de ngere betani. La sala wande fi yuwa beten kubisiga inye ya dugun. Bide ngambi opo mjiema lekan. Malata den tende ba mjiema. La sala den tie ya mkaki di len Yesu sigi yendo. Mariama den ta ya tulale yi nari kilo boarma. Kene dungu yabi vwenkian la. Kuhuli Yesu tana po kutuna len oyuri. Tulale ye nuru den yare kibiel di yelkuli. Kurasa iskalioto Yesu ngwarka sigi yendo yu ambati kiambo den yet. Beya po kaba kuwa tulale yen. Kega kubia piena kubita kuna lora. Wande mari yeni la atie ke obwa lora ka. Itie ke ode tie kyon kyon li. Ode nkubi biligu bwali kiye nyando yunupo bangu ya li lieni. Yesu den yet. Ankero, okubi la tula le mpi midalpo. Iba apia alora isi ga yukun kuli. Ama ika apia mini ya yukun kuli. Jufumba siga ya nulugun yaba den bari ke Yesu ye betani yeni kebi chualikan. Baden chua Yesu wano ba pepe poka. Ama bikode mbuakile la sala wande fiin yuwa beten kubi siga. Lanwani biko par kiamba yudamba den jake bili kebi bakpa la sala moko. Kelma jufun bibon kian la den ngaba kituwa dayan Yesu kelma wala sala po. Landen fiifa ya nulugun den chua kiba jayan mi jama den bandi ke Yesu kwendi Jerusalem. Den peri ikpapa ben suangi ki nyan kituwa go kipani kituwa. Yesu den la lumu bisali ki jaganli nan idiani yerma. Yimba siyono dogo yaba. Da jeman. Girkle. Ibarok bendina ki jagili humbi sagili. Yesu ngarkaba na adem kwa fami ya rintiye yen. Ama Yesu ndemba tikpi yari ya yonu. Biden tiyari ke la bon kut den diyani ke mari o yapo. Lawani biden suake manden yer opo yala den kuwa. Biden suake ya nulugunden ye Yesu kani wande yin la sala ko nyali kulini ki fino beton kubisiri ya yonu. Den tiyendi lipo siyedi ki ya yari li la balo. Li tiyelan ya po ke kunulugu den nyani ki tuwogo yen. Kelma biden barke o tiyen la ban kiyama. Lan ya po farisiyenin ba den yer bi yaba. Dirgile, yin tiyeni ya lkul ibagbar. Kelma ngandina kulu waro. Ya binden kiwa kiba ki ya ro tiyenu mi jami yen yungunu siga. Bitiyamba den tiye gile kamba. Biden kiwa Filipi kani. Yuantie galile diem ya betisha yira dogu yuwa kiyero. Chamba, tibuwa gile Yesu. Filipi den geri kiwani Andre. Ke Andre len Filipi kuli den yege kigeri kiwani Yesu. Yesu den guwa kiyerba. Ojobi jwamba batik kiyagari ya yugunu pundi. Nyeri yi imamwani. Mitibima ya kwa kitingi ni kipe. Miba ye mibebe lige. Ama miya pe. Miba luoni ya bombi yaba. Yuwa mbuwa omiali ba bolenli. Ama yuwa nani omiali handuna ni na ba piali. Ya miali nkangbe mpo. Onolo ya tunu mpo wanya huwani. Mimba ye nani. Wani ina chemo mba ye lankani. Yuwa tunu mpo kuli. Mba ba jiguno. Mwala inye miyari. Nani mba ye. Mba. Fabi ni leni una yonu fala. Ama le nantie la fala po. Kenchwa kiye hal mwala. Mba, tene ayeli mba tikiyakari. Lane unyalu de mari hata mpolpo kiyeri. Nten kari ba tikiyakari no. Ngo ba ten ni mba tikiyakari kipuguni. Ya nilugunde sele kani kibaru unyalu yeni bine den yeri kikitakaduni. Bine mo kema leke mari leno. Yesu den yerba. La te mini yapo kake una anyalu mari. Amali tie iyapo yo. Mwala handuna burba jia kikari. Mwala beba deliki nyani handuna baro. Bia fini ni kitingpo. Mba daribi niba kuli ya mabanchu wankani. Yesu de marie ni kidwadi wamba kweya kume. Kunulu kudengwa kiyero. Tekbari otie mba mami ni ke otie nu ngandi yua baye hali ya yonu kuli. Bia po kefini yeri keli tietilari banfini ojwabijua. Ojobijwa yeni tie ngmeyo. Yesu dengwa ki yerba. Mi yamadaba ye isiga u yonu wampo. Inya chuonu mani hari impia mi yama ya yonu kuli. kali biiri ndat lurji yuan chon le biiri ni na ban wanchanan har ka yida pia mi yemma yindu mani la yempo ka yintua mi yem yaba yesu nde mar lani o de nyambe kani ka ban woni ba ko den tieni ya ban kiami yab kani ba den tuok dano le den tua yeni ko sawal polo isayi maria mamna ntieni o diedo me dante mama fino dir nu palu dware mepo baade firki dan yesu nan isayi ngo mermam o tienu juani binuni ke juag bi pala ke banda le leni binuni ke daga leni bi pala ke banda lebdi ke ha bi to mbiari men parba isayi de mer lani kelma o den la yesu piade ke mari o mama bale lankuri jufim bi yudam siga bon tiala den toki dan yesu ama baaden tuoki doade ke bon waro kelma falisien bi po ke banda del ke nyamba le bal ma bang mi dinanni biden tie yeni kelma biden bo binde bi parade ke kio tien yar yesu den kwani yon dan ni wa dan min bebe ka o dan yon son ni mo yon nuan ni la yon son ni min tie mi yema ke kio han duran ni ke yon dan ni kul nda go ye li bigrin ni yon gar mama ke na ku ma kul min ka ba bulino kelma mi chua ke babu le handura yabka ama nchua ke ba fa ba yuan ye ni kaga mam kul pia obujalo minde maria mam yen mani mba bulino li jor dal mi mari yul bal poka ba yuan son ni wan bilim po min ba yer ya mama le ni min ba mari ma mam mban ke o ma bil kam yen ti ya myal kan ben la yapo mi mariam mam kulti ba ngwani ni mi mariam